yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada aku di sini.

everybody fucking jump. Yeah. gonna pop that, pop that, pop, pop that. Aku tahu. Bila ku harus menang.